yüzümden geçemiş yine. Ben yanmışım bir aşk ile, gündüzüm dert, gecem çile. Ben yanmışım bir aşk ile, aptal olup düştüm bile. Resulullah'ın aşkı ile, aptal olup düştüm bile. Resulullah'ın aşkı ile, aşkı ile, aşkı ile, Resulullah'ın aşkı ile. Aptal olup düştüm bile, Resulullah'ın aşkı ile. Bahçelerine baktım, Medine yoluna çıktım, gül bahçelerine baktım. Divane gönlümü yaktım, Resulullah'ın aşkı ile. Divane gönlümü yaktım, Resulullah'ın aşkı ile. Aşkı ile, aşkı ile, Resulullah'ın aşkı ile. Aptal olup düştüm bile, Resulullah'ın aşkı ile. Hasretim can Resul'e, yel oldum dolandım güle. Ben hasretim can Resul'e, yel oldum dolandım güle. Yana yana döndüm küle, Resulullah'ın aşkı ile. Yana yana döndüm küle, Resulullah'ın aşkı ile. Aşkı ile, aşkı ile, Resulullah'ın aşkı ile. Aptal olup düştüm bile, Resulullah'ın aşkı ile. Ahmetsiz edemedim, Medine'ye gidemedim, can ahmetsiz edemedim. Çok ağladım, gülemedim, Resulullah'ın aşkı ile. Çok ağladım, gülemedim, Resulullah'ın aşkı ile. Aşkı ile, aşkı ile, Resulullah'ın aşkı ile. Aptal olup düştüm bile, Resulullah'ın aşkı ile. ile, Resulullah'ın aşkı ile.